ya kuma ya ba da ni kra ya ji tin ka anu kra na le bo bi so na ka te ne wo kana le ti ku ye no wani re su ma su ne le ya ne ya ko sa so fo wa ka so du mi di ya na ba ye ku ti ni di ya no ka te bi ye ti na sa na wa di ba ye bi e kra ya bi ti wo so ka wo ti me ti na mo da ko no wa ta ba na mi di ya e so ye di ya ye ti ya ye Je vais te faire un peu de temps. I'm not going to be able to do that. no no be ye hen e le jo ben ti jo ne igba ho fa se wa ho po wa ba je azan ko a ka ka sa bi a wo ka e obi fa o gi na wara zin ka na na ni fra in bi na fer fon so e na on ne ye sa a de o e gwe ni ben ma bi tin te ke ye na na no a a sa ko ha ko bi a ko fa ni ba ko bi wara sa ka ta ni no woni mi de ti bon ha fa ze in ze ye sa yi na e ba bwa ye na ma I was going to be a minister. You can't be a good thing. Nanaka, and yet, in a bar, may not there be by me.